Kwa miongoni mwa tabia njema ni mtu kuheshimu watu wazima na kuwapa nafasi zao, ihtiramu. Kadhalika miongoni mwa haki pia vile vile ni kuwahurumia walio wadogo, walio wadogo kielimu, walio wadogo kiumri, wahurumie. Wewe umeshapitia mambo mengi, una tajriba ya mambo mengi, umeona mambo mengi, wavumilie, kwa sababu ujana una wazimu, ujana una wazimu fulani, lazima watu wavumilie wazimu ule ili waweze kupitisha malezi yaliyokuwa mazuri na kutamkia hati zilizokuwa nzuri. Lazima una huruma, lazima una huruma kwao ya kuwaongoza katika njia sawasawa. Wahurumie wadogo, huruma ile ya kibinadamu hasa, huruma ya kidini. Wahurumie wenzako wadogo katika, yule ambaye hana huruma hahurumii watu. Man lam yarham la yurham, arrahimuna yarhamuhumur rahman. Kwa hiyo lazima una huruma, wahurumie watu. Na hili ni katika mahasin al-akhlaq. Kadhalika kumpa mwenye ilmu haki yake, ukamjua kwamba huyu ni katika wanawazuoni wa ahlu sunnati wal jamaa, nafasi yake ni hii, uipe umpe nafasi yake inayotakikana. Na walillahi alhamdu, ahlu sunnati wal jamaa wana kibaru ulama, wanawazuoni wakubwa wanahitajika kuheshimiwa na kupewa nafasi zao na kutangulizwa katika mambo mbalimbali, katika nawazin, mambo yanayojitokeza katika fatawa mbalimbali. Kurudi kwa ahlul ilmi simatu min simati ahli sunna. Na jambo hili lina adila nyingi, min alkitabi wassunna. Na zote hizi mnasomewa kila mara, mnaambiwa watu kurudi kwa ahlul ilmi, arrujuu ila ahlil ilmi. Ukiwacha msingi huu wa kurudi kwa ahlul ilmi, bila shaka utarudi kwa watu majahil. Ima utarudi kwenye nafsi yako ambayo ni jahila, wewe mwenyewe mjinga, au utarudi kwenye wajinga walio zaidi yako. Ukiacha njia hii, ukiacha njia ya kufuata kurudi kwa ahlul ilmi al-kibar al-mu'tamadun, basi utarudi kwa juhali. Hatta idha lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighayri ilmin fadallu wa adallu. Hii ni kawaida kibinadamu. Ikiwa wewe wajinasibisha na dini katika mambo ya kidini, ikifika wakati kwamba hutarudi kwa ahlul ilmi, basi utarudi kwa wajinga. Ima ukajiona wewe katika nafsi yako kwamba huhitaji tena kurudi kwa ahlul ilmi, waweza kufanya istimbati katika mambo, ukiulizwa na wajinga wenzako unaanza kutoa fatwa pasi na ilmu, unaanza kupoteza watu, wapotea mwenyewe kisha wapoteza watu, au utarudi kwa mjinga mwingine uliyemuona kuni mwana wa chuo. Kwa katika mahasil akhlaq na tabia nzuri na msingi madhubuti wa ahli sunnah wal jamaa ni arrujuu ila ahli alilmi alkibar. Alhamdulillah, wasaili hizi za tawasul alijtimai, wasaili za zimekuwa nyepesi. Fatawa za ahlul ilmi zimekuwa nyepesi, katika fatawa zingine al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz utazipata. Muasirun wameyaasiri haya mambo ambayo sisi tunayo tumetuzunguka, na al-Sheikh al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasir al-Din al-Albani, kadhalika al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, al-Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، الشيخ صالح الفوزاني نوين جنيه ولقوحاي، الشيخ ربيع بن هادي المدخل نوين جنيه حفظهم الله تعالى. وكتاك كجوة يقول لوتك كمامو ينوهوس دعوة ينوهوس dini na mambo mbalimbali, jamaat, nasi, nani, fulani, alani, bila shaka utalipata hilo kutoka kwao, utalijua. Mtu anaweza kusema kwa nini sasa dunia nzima hii mkitaja mtaja wanachuoni hawafiki hata kumi? Hivi ndivyo ilivyo tangu zamani, tangu zamani. Hizo zama unazosikia kulikuwa na wanavyuoni wakubwa wakubwa, kilizo fulani, mahali fulani, Marwa iko fulani, Sham iko fulani, hawataji watu 20-30, tajwa mmoja mmoja tu. Hizo namba kubwa za wanachuoni wengi, si kwamba eti wengi walikuwa wakiishi katika wakati mmoja, wanachuoni wengi. Kama kuna wanachuoni wa Madina, pengine Madina pale, Madina alikuwa Imam Malik katika wakati wake. Kwa wengine wote katika wanachuoni ilikuwa wamebezwa na Imam Malik. Malik yuko pale Maka, yuko Sufyan ibn Uyaina. Baghdad yuko fulani tajwa huko. Sham yuko Al-Awza'i. Basra yuko Sufyan Thawri huko. Marwa yuko Ibn Mubarak huko. Al-Yaman yuko Abdul Razak. Wanatajwa kuainishwa ulama wa Ahlus Sunna, ikiwa wanahesabika kama watu kidogo, basi wao ni aqalla min qalil au aqallu min qalil. Huwezi ukamaliza vidole vya mikono katika miji. Kitabu ya Misri Abdullah bin Wahb. Lakini kila zama zikaja watu wengine, watu wengine, watu wengine, watu wengine, na mara nyingine katika mji mmoja kuwepo wanachuoni wanne watano, na hizo ni katika baraka za wakati. Leo katika miji inaweza kufika katika mji fulani nchi nzima asipatikane alim ambaye yurja'u ilayhi. Kwa nini? Kwa sababu watu hawakusoma, kwa sababu innamal ilmu bitta'allum, na watu wameipuza ilmu. Ikawa ukitaka kwenda kwa alim min ulama'il muslimin, basi ni mafawidh tanqati'u biha a'naqul matiya, safari ndefu. Annasu yadribuna akbad al-ibil, ili waweze kufika huko ni mbali. Kwa nini? Kwa sababu watu hawakutaka kusoma, na ilmu inaondoka kwa watu kwa kufa maulama, wanachuoni wanakufa na watu hawataki kusoma ilmu, wameng'ang'ania ubaramaki tu na kutaka kusema sema tu, ilmu hawataki. Umesoma wapi wewe? Amesoma Duraru. Si nimesoma hiki hivi hivi, kagusagusa vitabu viwili vitatu, Sheikh. Zamani watu mpaka wajue kwako wewe na historia ya ilmu, arrihla fi talabi alilm, safari za kutafuta ilmu. Uliingia nchi fulani ukakaa na wanachuoni fulani, umekwenda mji fulani umekaa na wanachuoni fulani, umesoma kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Ndio maana hata al-Khatibu al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi kana kitabu ar-rihlatu fi talab. Sasa hili jambo si geni, inaweza ikafika wakati ikawa katika miji hakuna wanachuoni. Hili jambo linawezekana, na pingine palikuwa na historia wanachuoni wakubwa wakubwa hapa, lakini fa khalafa min ba'dihim khalfun, vikafuatia baada yao vizazi viovu, watu wabaya kabisa ambao warithu kitabu, wamekirithi kitabu, lakini yaakhudhuna araba hadha al-adna. Wao ilikuwa kazi yao ni kuchukua thamani na malipo ya hii dunia ambayo ni duni. Basi ndio wanachotafuta wao, kutafuta dunia tu. Wamechukua dini na hiki kitabu wamekichukua ili watumie kwenye dunia yao. Yaakhudhuna arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana, wanajiliwaza tutasamehewa. Wa yatihim aradu mithluhu yaakhudhuna, na ikiwajia tena thamani ya dunia mfano wa hiyo wanaichukua tena. Wa yaquluna sayughfaru lana, wanajivojiliwaza wao. Kwa hiyo vizazi vyovyo vikafuatia, hawakutaka kusoma, wakatafuta ulimwengu, dini wakaiacha, wanawachuoni wakapotea. Kwa hiyo hilo jambo linawezekana katika kila zama, ikawa kuna inqiradhi ya ahlul ilmi na wasipate warithi. Nimeingia huko ndani zaidi, lakini mimi nilikuwa jambo kubwa nataka kulizungumza. Mahasinul akhlaq ni jambo kubwa sana ambalo talibu ilmi anatakiwa ajipambe nalo, lakini katika namna nzuri tu pia ya kuweza kulikamata jambo hili, tabia njema hasa katika masuala ya talibu ilmi. Wewe angalia adabu baina yako wewe na nafsi yako, baina yako wewe na Mola wako kwanza, baina yako wewe na mwalimu anayekusomesha. Huyu ndio mwalimu wako atakayekusomesha Qur'an, huyu ndio mwalimu wako atakayekusomesha lugha, huyu ndio mwalimu wako atakayekuhifadhisha mutun, huyu ndio mwalimu wako atakayekusomesha al-imla au at-tajwid na mfano wa masomo kama haya. Huyu ndio mwalimu wako, huyu ndio mwalimu wako atakayekusomesha aqida. Sasa muamala wako wewe na mwalimu wako unatakiwa utazame sana, pingine ukanyimwa ilmu kwa sababu ya muamala wako mbaya na mwalimu wako, alafu kuuliza kwa nini, anna hadha, natoka wapi? Kumbe ni kwa sababu ya nafsi yako mbaya, au muamala wako wewe mwalimu na mwanafunzi wako. Ikawa muamala wako na mwanafunzi wako si mzuri, hukusudii adhara al-akhira, hukusudii kumuondoshia jahili huyu mwanafunzi, wewe unakusudia dunia, unakusudia kumtweza, unakusudia kumfanya taajiz, unamkatisha tamaa kwamba ashindwe huyu, hutaki afanikiwe. Maanake mwalimu anaweza kusomesha kitu akawa asomesha, lakini makusudio yake hasa msielewe. Mimi nishamaliza kazi yangu, kwisha somesha hori yenu sasa, lakini lengo pale yeye amechokusomesha msielewe. Wako walimu wanaofanya namna hiyo, wanawadhulumu wanafunzi. Sasa muamala wako na mwanafunzi wako, mwanafunzi na mwalimu wake, lakini muamala wa mwanafunzi na mwanafunzi mwenzake, karini wake na zamini wake, adabu zamala katika talabu ilmu ni jambo kubwa sana. Leo nyinyi mmekuja kutoka sehemu mbalimbali kuja kusoma, hamjuani huko kabla ya hapo, mmekuja kukusanyika hapa, huyu kaletwa na baba yake, yule kaletwa na mama yake, yule kaletwa na kaka yake, huyu kaja mwenyewe, ajua namna alivyokuja mpaka akafika hapa. Lengo atafuta ilmu. Wewe ulipofika hapa ukamfanyia makuruhu mpaka akachukia kule kusoma, unanielewa? Yaani wewe kwa tabia zako mbaya ulizokuja nazo kutoka huko kwenu umesababisha huyu mwenzako achukie kusoma kwa tabia zako mbaya, kwa namna unavyoudhi watu. Wewe ni mtu wa fujo, wewe ni mwizi kibaka kabisa wa kuibia watu, mwizi kweli kweli, toke kitu chake umuibia kwa waudhi watu yani. Kwa sababu hakuna anayependa kuibia. Kaweka simu umeiba, kaweka kalamu umeiba, umeiba kanzu, umefungua kitu chake hicho umeiba, umebeba kitabu. Kuna watu wana tabia hizo katika kusoma. Idhaun nas, au anafanya fujo, kupiga makelele, apigana na watu, atukana watu, anawakashifu watu, awakatisha tamaa watu. Kuna watu wametoka huko kwao wamekuja kutaka maraki za kusoma humu, maraki za ilmu, lakini wamekuja kuwaudhi watu. Wewe uone kwamba hiyo ni laana wajitafutia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine mtu mwenye kajikusuhu hivyo hivyo, hujui ametoka mazingira magumu kabisa mpaka amekuja amefika hapa ili asome, alafu wewe kwa makusudi wakusudia hasa kwamba huyu hasomi mwaka huu, nitahakikisha asome. Au pia useme kwamba nitahakikisha, lakini ile tabia yako yamzuia mtu kusoma. Sasa uoni kwamba wewe wajitafutia laana katika jambo hili? Kwa tabia hizi unaweza ukaharibikiwa maisha yako yote, kwa sababu hebu tazama ni watu wangapi leo hawafikirii swala la kusoma dini, au wamefikiria kusoma dini lakini wamezuilika na mambo mbalimbali. Dini inahitaji watu, Leo ukitembea katika vijiji na miji huko, haina watu, kwa maana haina watu wa ilmu wa kuulingania, hakuna watu wa kuwasomesha dini. Kunahitajika watu zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, ambao watakwenda kuwafundisha watu dini ya haki. Hata mtu kusomesha Qur'ani tu, asiseme neno lolote kwamba atoe mawaidha, asomeshe Qur'ani tu, watu waisome ile Qur'ani sawa tu, pia hawapo katika baadhi ya miji. Sasa tunahitaji watu wangapi wakae wasome wakawasomeshe watu? Sasa hao wengi hawapo, wamekuja wachache. Katika hao wachache wewe waudhi. Mwezi mtu anaweza kushangaa, itawezekana vipi? Na wewe pia ingie ni mmoja wapo, uko hapa lakini utawaudhi watu kwa aina mbalimbali, aina mbalimbali za udhia, ili mradi watu wasipige hatua, watu washughulike na wewe tu. Watu wamekaa wasoma, tayari ushafanya fujo pale. Eh bwana, tulia bwana, wewe bado wafanya fujo tu pale, au wafanya mambo mengine ya ila nyingine na hadaa nyingine kwa watu, kuwazuilia watu na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi vitu ni katika vitu vyenye kuharibia watu mustakbali wao. Na usije ukaona kwamba maisha ya wanafunzi mtu haisabiwi. Kama kuna mtu akudanganya hivyo, basi umedanganyika vibaya kabisa, au utakuwa ni kama vile wale wana Israeli wafanya hivyo, wasema sayuhu farulana, tutasamewa na nani? Tutasamewa na wewe waudhi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nasaha zangu mimi, jiepusheni na jambo hili. Maadamu mmeamua kutafuta ilmu, basi maisha yenu katika kutafuta ilmu, baina yenu wanafunzi kwa wanafunzi na wengineo, siku zote ni nyinyi kutaawani katika khair. Wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithm waludwan. Taawun, msaidiane. Mwenzako anahitaji, hata kusaidiana sio lazima pesa. Kuna watu wakiamua kusaidiana haraka haraka, aona kwamba ni pesa, ni sehemu ndogo tu pesa ya kusaidia. Hata kumpa moyo mtu wa kusoma na kumuonyesha kwamba waweza, wewe fanya subira ndugu yangu, endelea. Wajua kwamba huyu ana udhaifu fulani katika somo fulani, wamsaidia, wamtia moyo katika ile jambo lile, wasaidiana. Ni taawun ala albirri, ataawun ala taqwa. Ndio jambo tuliloamrishwa sisi, wala taawanu ala alithmi waludwan. Leo watu wa batil na batili zao, yataawanuna fi batilihim, na wanapeana subra, wanapeana subra na moyo wa kuendelea juu ya batili yao. Falyuadhin almuadhin, falyuadhin almuadhin. Na tukimalizia nasaha zetu ni kwamba sisi tunatakiwa kufanya at-ta'awun, at-ta'awun ala albirri wattaqwa, wa alla nata'awan ala al-ithm wal-udwan, kama amarana dhalika al-mawla jalla wa ala fi kitabihi al-aziz, faqala ta'ala wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نسيدي أنيني كتك ويما متند ويما نكتك تقوى كويرتك وسيدي أنيني كتك يمهيد نسيكو كفنجانا ميويو نكوريشا نيوما نوالم سيدي أنيني كتك مذامبي نوادوي نكفك مباكا نموغبيني الله فيك الله نمكالي وعذاب. فسا وكيانغالية سيسي جامبوليتو نمنا لليفو تتكيوا تسيدياني حتى كفكرة كموازو تسيدياني كحالي نمالي تسيدياني إلي جامبوليتو لفاني جامبوليتو ليوي لكتفت علم جامبولة كماليزي ليوي تسيدياني كتك جامبوهينو نتنفتكيوا سيسي فسابويتو لكواناه. Jambo hii hii njia tulionayo ni njia ya khair, na njia ya khair siku zote shetani huwa anakaa mbele kutoka kukinga watu. Sasa usiwe wewe ni jundu min junudi iblis, usiwe wewe ni jundu min junudi iblis, wewe ni askari katika maaskari wa ibilisi ambao kazi yao sasa kuwatoa watu katika njia ya sawa kwa vitendo vyao na kauli zao. Watu wa batil, kama nilivyotangulia kusema tangu hapo azali, wao wanasaidiana na kutiana nguvu katika jambo la batili yao. Wantalaqa almala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum in hadha la shay'un yurad. Yani walipokuwa wakilinganiwa wakiambiwa waseme la ilaha illa Allah, wao wakasema aja'ala al-alihata ilaha wahida in hadha la shay'un ujab. Hivi Muhammad atakuwafanya waungu wote waabudiwa wote awe mmoja tu? Hii jambo la ajabu kabisa. Kisha sema wantalaqa almala'u minhu, wakaondoka wakawa wanakwenda wale watukufu miongoni mwao, wakawa wanapita wakiwaambia wenzao animshu, kwamba endeleeni, wasbiru ala alihatakum, ala alihatikum, nafanyeni subra juu ya miungu yenu. Jamaa endeleeni hivyo hivyo, msimsikilize Muhammad. Watu wanafanya kampeni, wanapita nyumba hadi nyumba, mtu hadi mtu. Wantalaqa almala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum, alafu anasema inna hadha la shay'un yurad, hili ndiyo jambo linalotakiwa tufeni katika mila za wazee wetu, tusikubali. Wanatiana nguvu katika jambo lao. Tulitakiwa sisi sasa tufanye kampeni, tutiane nguvu, tupite nyumba hadi nyumba, mtu hadi mtu. Lakini kwenye nini? Kwamba subirini katika kheri, subirini katika taa, subirini katika da'wa hii, msikubali kurudi nyuma. Wewe ndio mwanzo waorisha watu nyuma katika jambo la dini. Uone kwamba ushakuwa wewe ni jundu min junudi ibilisi, umekuja kwa sura ya dini. Sasa usiwe hivyo, utapata shida mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mbora wa watu ni yule ambaye ni mafatihu alkhair maghaliqu shar, mtu mwenye kuzifungua kheri kwa watu, mwenye kufunga shari. Sasa tabia njema za kuishi na watu, na hasa talabatul ilm unaoishi pamoja nao, na pia hivyo hivyo na watu wengine, kwa sababu tunahitaji sisi da'wa iwafikie watu, kwa wale wanaotaamali nao, taamali nao kwa uzuri, aone kwamba kumbe dini iko namna hii. Bwana, mtu akisoma anakuwa hivi, anakuwa na tabia nzuri kiasi hiki, huyu fulani alikuwa tabia yake ni mbaya, alikuwa avuta bangi, alikuwa afanya hivi afanya vile, hana kauli nzuri na mtu, lakini aliposoma bwana, ah, amebadilika, amekuwa mtu mzuri muungwana kweli kweli. Watu watatamani hata kuwataka watoto wao wasome dini, watu watatamani na wao wasome dini, watu watatamani kwenda kusoma huko ulikosoma wewe, kwa sababu ya tabia zako. Na man tawadhaa lillah rafa'ahu Allah, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni maneno ya thamani kama yalivyokuwa maneno yote ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Atakayenyenyekea, ukawa wewe ni mnyenyekevu, wanyenyekea kwa ajili ya Allah, watu wakuone mnyonge wewe, wanyenyekea wewe, hujikwezi wewe, lakini wafanya hivyo kwa ajili ya Allah, basi Allah atakunyanyua, Allah atakunyanyua. Lakini ukitaka kujipandisha wewe mwenyewe upande uende juu zaidi, utaanguka. Waswahili wana visa vingi vya watu kuporomoka kwa sababu ya kujikweza na kujiona mkubwa. Katika mifano unayotaja, wanasema yule mchwa yule, mpaka watu wamefikia kwamba mtu ana akili nyingi, sio wala si hivyo, lakini ameumbwa, Allah amempa maono fulani katika kazi zake na mambo yake, anafanya mambo kwa upole kabisa, lakini akidul mafuli, anafanya mambo kwa itqani, anajenga nyumba zake, anafanya kila kitu kwa uzuri kabisa mchwa. Lakini mchwa yule kifo chake kikikaribia, akikaribia kufa, basi hupata mbawa yule, anaota mabawa. Sijui kama ni wote huko hivi, lakini watu wanafanya tajriba kwa kuchunguza. Sasa akishapata mbawa huruka, akitaka kuruka ende juu zaidi. Akiruka tu, kwanza zile mbawa hazifiki mahali popote, zanyonyoka, hata kuku pia anaweza kumdonoa kamla tu. uliwa na ndege, utaliwa na kuku, ndo tayari, kwa sababu pale alipojikweza kutaka kuruka ndipo alikuwa kifo chake kimefika. Kwenda wewe utakujikweza ukijinyanyua, na hali kwa Allah haja kunyanyua, utakujiweka mahali ambapo Allah hakukuweka wewe, utaanguka, utafeli kabisa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala na mbele za watu. Allah subhanahu wa ta'ala ashagawa kwa watu vipawa mbalimbali, wama kana ata'u rabbika mahdhura, vipawa vya mola wako havikuwa livyo wenye kunyimwa kwa watu, kutoa Allah akawafadhilisha hawa kwa hili, hawa kwa lile. Sasa wewe ukitaka lazima uwe kama fulani, utaka kujikweza na hujapita mapito yake, wala mtasluk masalika, huwezi kufika mpaka Allah akunyanyue, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akunyanyue. Lakini huwezi kunyanyuliwa mpaka wewe utawadha. Hata katika hiyo ilmu, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, katika moja ala, katika moja ya vitu vya kumfanya mtu anyanyuliwe juu daraja ni alilmu. Inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin kama qala sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Allah ndiye anayenyanyua, lakini kubwa zaidi ni tawadhu. Hata katika hawa watu wa ilmu, sio wote walionyanyuliwa daraja za juu zaidi, wengine wakawa juu zaidi kuliko wengine. Kwa nini? Kwa sababu ya tawadhu, ule unyenyekevu mtu aliyokuwa nao, unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unyenyekevu mbele ya mafundisho ya Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, unyenyekevu kwa viumbe wenzake, wale wenzake alionao, ukawa wewe ni mnyenyekevu, sikujiona kwamba wewe ni mkubwa kuliko fulani, wataka ukubwa tu. Ajabu kabisa tuona mutalibu alilmu mubtadi yatakabbar wa yatarafa ala alakhirin, ikawa anawafanyia ghamt, yani kibri, kwa sababu ni batru alhaq wa ghamt alnas, batru alhaq wa ghamt alnas, kuikataa haq na kuwadharau watu. Tanambia nini? Jua nini? Basi kila kitu wajua wewe tu. Kwa hiyo hilo jambo halitakiwi. Wewe ni talibu ilmi, tawadha, kuwa mnyonge, usilete kibri ukajifanya wajua sana. Mtu mwenye akili na maarifa, hata kama jambo umesomeshwa, umelisikia tena, mwenzako akusikia wakaa, au kama wasomeshwa wakaa wasikiliza, sio kiaza hilo ishalisikia mimi nilileta mali nyingine. Hilo sasa tutakwambia lipi? Na wote ushayajua wewe. Tawadhu ni jambo zuri sana. Sasa mlango huu wa husnul khuluq ni mpana sana, kwa sababu miongoni mwa husnul khuluq ni kutokuwa na hasad. Hasadi ni katika sayyi'u al-akhlaq, ni katika su'u al-khuluq. Min al-akhlaq sayyi'a, ni mtu kuwa na hasad na hikdi katika nafsi yake. Sasa tukianza kuzitaja hizo ni nyingi nyingi sana, lakini sitosheke ya kwamba tunatakiwa tuwe na tabia njema. Wewe kile unalisikia kwamba hili ni katika tabia njema, wewe jipambe nalo, maadamu Uislamu umelifunza. Na kila jambo unalosikia kwamba hili ni katika tabia mbaya, jiweke mbali nalo. Usiseme mimi nishazoea kuwa hivi, mimi bwana nishazoea. Khal akhlaq khulqi, hizi pia vile vile kuna kasbu ndani yake. Ndio maana alhilmu bitahallu, kujipamba pia, kujizoesha mpaka uzoea. Huna subra, wajitia subra mpaka utazoea, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada wake na taufiki kutoka kwake. أسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. تشيك النهاية بعد الصلاة إن شاء الله نجلس هنا لدرس النحو. بعد الصلاة نجلس هنا لدرس النحو، وأهل النحو يعرفون أو في تابو همنا. نعم لكن تصميم غير hata kama mjebebe, ili mradi kwamba darasa leo itaanza sawa. Kwa darasa hili itaanza leo baada ya sala, tutaanza darasa insha Allah. Wallahu ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب